یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جب رہا ہو کے سجاد لوٹے وطن، یا حسین یا حسین، جب رہا ہو کے سجاد لوٹے وطن، رو پڑے دیکھ کر ہائے اپنا چمن، دوڑتے روتے پہنچے حنفیہ چچا، اور گلے سے بھتیجے کو لپٹا لیا، چیخ نکلی اور عابد کو غش آ گیا، دونوں ہاتھوں کو سینے پہ رکھ کر کہا آہستہ چچا، آہستہ چچا، ہولے دل نہ لیلا ویخ مینو ذرا، میں ہاں زخمی بڑا آہستہ چچا، ہولے دل نہ لیلا اے ویخو حال بھتیجے دا، سجاد نہیں او سجاد ریا، سجاد نہیں او سجاد ریا، میں کو کھا گیا درد رداواں دا، میں کو کھا گیا درد رداواں دا، خون اکھیاں جو نہیں رکدا چچا، چچا ہولے دل نہ لیلا، ہولے دل نہ لیلا، میں ہنسوں میں بڑا آہستہ چچا، آشور دے دن وچ کر بل دے مڈ قتل بھرا تھی گئے سارے، قتل بھرا تھی گئے سارے، چاچے دے بازو قلم ہوئے، چاچے دے بازو قلم ہوئے، بابے تے خنجر چلیا چچا، آہستہ چچا، ہولے دل نہ لیلا، ہولے دل نہ لیلا، میں ہنسوں میں بڑا آہستہ چچا، نہیں بھولنے سفر بازاراں دے، میں کو کھا گئے دکھ درباراں دے، او مجمع بد کرداراں دے، او مجمع بد کرداراں دے، رہی سین لکا دی چہرہ چچا، آہستہ چچا، ہولے دل نہ لیلا، ہر موڑ تے پتھر وس دے رہے، کوفی تے شامی ہس دے رہے، سانو باغی باغی کہہ دے رہے، سانو باغی باغی کہہ دے رہے، اج شام دے پاسے تریا چچا، چچا، ہولے دل نہ لیلا، ہولے دل نہ لیلا، میں ہنسوں میں بڑا آہستہ چچا، مینوں شام شہر نے مار دتا، دربار نے چھوڑے مان مکا، دربار نے چھوڑے مان مکا، میں کو کھا گیا درد سکینہ، میں کو کھا گیا درد سکینہ دا، میرا حال یہ شام نے کیتا چچا، آہستہ چچا، ہولے دل نہ لیلا، ہولے دل نہ لیلا، میں ہنسوں میں بڑا آہستہ چچا، سرور جواد ریا کہندا، رت رو کے بابا با کردار میں نال بھراواں مر جاندا میں نال بھراواں مر جاندا کیوں جوندا وطن تے ولیا چچا آہستہ چچا سجا سجا سجا سجا سجا سجا سجا آہستہ چچا